اپنے مرشد کا ہاتھ چوم سکتی ہے؟ عورت کو نہ محرم پیر صاحب کا ہاتھ چومنا حرام ہے، نہ روکے تو پیر بھی گناہگار ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ملاحظہ ہو، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس عورت کو بیعت کرتے اسے اپنی زبان مبارک سے فرماتے، میں نے تجھے بیعت کیا، خدا کی قسم سلسلہ بیعت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ بیعت کے موقع پر عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مصافحہ فرمائیں، یعنی ہاتھ ملائیں، تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اصافح النساء، یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔